عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى. Leo tena tumekutana katika moja ya kukumbushana nasaha, kwani ndio dini yetu, ad-dinu an-nasiha. Vile vile kukumbushana na kupeana nasaha ni katika mambo ambayo waumini waislamu wamekumbushwa na wameambiwa wahimizane. Kwa hiyo sisi hapa tupo katika dini, tupo katika mlango miongoni mwa milango ya dini, nao ni mlango wa nasaha na vile vile ni mlango wa kukumbushana. Katika mihadhara iliyopita tulikuwa tukizungumzia njia ambazo zinazoweza kumsaidia mtu yule mwenye nia na mwenye makusudio ya kutafuta elimu, vipi afanye mpaka iweze kuitafuta elimu. Kwa hiyo mihadhara iliyopita ilikuwa inazungumzia ni jinsi gani mtu atatafuta elimu, ni vitu gani vya mwanzo avitumie na avifanye viweze kumsaidia katika kuidiriki na kupata shay'un min al-ilm. Baada ya kuyazungumza yale, walillahi alhamdu wal minna, leo hii tutaingia upande mwingine, kwa sababu hii ni silsila ya kuweza kuamshana na kukumbushana, ni silsila za kuamshana, na huenda asa Allahu an yanfa'ana biha, Allah subhanahu huenda katunufaisha. Kwa nini? Inawezekana ikawa mtu ana ghera na pupa au ana nia ya kusoma, lakini akakosa mwamko, akakosa maelezo kinaifu ambayo atakayomsababisha yeye ainuke, akakosa maelezo ambayo atakayomshibisha atakayomsaidia yeye ajiboost, ajisogeze mbele katika kusoma. Kwa hiyo tunatumia njia hii na sisi, kwa uchache wa elimu zetu na kwa uchache vile vile kwa yale ambayo tunayafahamu katika dini, kwa ajili ya kukumbusha umma na kukumbusha jamii. Huenda Allah subhanahu wa ta'ala kanufaisha mimi mzungumzaji na nyinyi wasikilizaji. Kwa hiyo namuomba Allah subhanahu wa ta'ala ayajalie maneno haya na muhadhara huu na inayokuja iwe inafanyika kwa ajili ya kutaka radhi zake Maula subhanahu wa ta'ala, na vile vile iwe mihadhara ambayo itakayosababisha sisi tuweze kuipenda dini yetu, tuweze kuchukua azma ya kujifunza na kupoteza umri wetu katika kujifunza dini ya Allah tabaraka wa taala, na vile vile iwe ni mihadhara ambayo itakayoweza kuamsha hisia za ndugu zetu au nafsi zetu sisi wenyewe katika kujisogeza mbele kunako kulipeleka gurudumu hili la dini ya Allah subhanahu wa taala. Ama katika mtiririko huo, leo hii nimeonelea kama nilivyotangaza kipindi kile katika muhadhara wa mwisho, nimeonelea nichukue nafasi nyingine pia ambayo nafasi hiyo inakuwa ni shay'un, inakuwa ni sehemu au ni kitu katika ule muhadhara ambao tuliozungumza, au mihadhara ambayo tuliozungumza kabla, ambayo muhadhara huu utakuwa na mafungamano vile vile kwa namna moja ama nyingine. Muhadhara huu nimeupa kwa jina la uluul himma, uluul himma, uluul himma. Ni hima ya juu, mtu kuwa na hima ya juu, kuwa na pupa ya hali ya juu kuweza kuyaendea mambo ya khairi. Kwa hiyo nimeupa muhadhara huu uluul himma, pupa ya juu au hima ya juu ambayo anawezekana akawa nayo Muslim kwa kuangalia mtiririko wa wale waliotangulia hapo nyuma, minasahabati wa tabiina wa ulamaina, miongoni mwa masahaba na wale wanafunzi wa masahaba na wanawachuoni wetu, ikawa ni sura na mudhajan ikawa ni picha kiyakinifu na ni picha itakayoweza kukusaidia wewe kuwa na pupa na hima ya kuweza kujifunza dini ya Allah tabaraka wa taala. Nikaupa muhadhara huu jina hilo. Kwa kwanza kabisa niuseme kwamba muhadhara huu pia ni mrefu sana, kwa sababu pia una anasir kathira, una vipengele vingi sana. Lakini sisi ma la yudraku kullu la yudraku jullu, yale ambayo hayaachwi yote, basi ma la yudraku kullu, yale ambayo hayadirikiki yote, yale ambayo hauwezekani ukayapata yote, la yudraku jullu, basi hatutoacha hata kidogo. Kwa hiyo mada hii ni ndefu na ina anasir kathira. Jambo la pili sasa kuangalia katika maudhui hii bila kuchelewesha muda, zimepokelewa dalili nyingi katika Qur'ani na katika Sunna juu ya kuwahimiza waumini kunako kukimbilia mambo ya juu. Zimepokelewa dalili nyingi ndani ya kitabu na Sunna, dalili ambazo zinazowahimiza waumini kunako kuyakimbilia mambo yaliyokuwa ya juu, mambo yenye cheo, mambo yenye hadhi. Na vile vile kuna dalili nyingi zinazowahimiza waumini kuyakimbilia mambo ya kheri. Na vile vile kuna dalili nyingi ambazo zinawatahadharisha hawa waumini kunako kuiangusha himma. Zipo dalili nyingi zinazowatahadharisha waumini kunako kuiporomosha, kushusha ile hirsi yao na pupa yao. Dalili zinawatahadharisha waumini wasishushe himma zao. Kama mtu ana himma na pupa ya kujifunza, basi kuna adilla na dalili nyingi zinazomtahadharisha Muislamu asiiangushe himma yake chini. Na zimetofautiana au na umetofautiana usulubu mwingi sana wa Qur'ani katika kuyaelezea haya yote niliyoyataja hapa nyuma. Zimepokelewa dalili nyingi ndani ya kitabu Allah wa sunnati Rasulillah zinazowahimiza waumini juu ya kuyakimbilia mambo ya juu. Vile vile zimepokelewa dalili nyingi ndani ya Qur'ani zinazowahimiza waumini kunako kuyakimbilia mambo ya kheri. Na vile vile zimepokelewa dalili nyingi zinazowatahadharisha waumini kunako kuangusha himma zao, kwamba waumini wasiangushe himma zao, kama wanapupa wasiangushe. Kuna dalili zinawahimiza, zinawatahadharishia, kwa maana zinawapa hadhari, ewe muumini usiwe katika hali hiyo, kuwa katika watu ambao wenye kupenda vitu vya juu, vitu ambavyo vina kheri na wao. Tukianza kuelezea dalili ambazo zinazowahimiza waumini kuwa na pupa ya hali ya juu, kukimbilia vitu vya hali ya juu, miongoni mwa hizo ni kuchukia Allah subhanahu wa ta'ala, kumchukia yule ambaye anayeangusha himma, na kuwaelezea watu hao wenye kuangusha himma zao, kuwaelezea katika sura ambayo ni mbaya zaidi, kwamba wale ambao wanaziangusha himma zao, wanaziporomosha, hawataki kuzipandisha juu, Allah subhanahu wa ta'ala amewaelezea kwa kuwachukia. Na vile vile amewaelezea katika mtizamo sio mzuri. Kwa nini wanaangusha himma zao? Kwa nini wanakuwa hawana himma kuyakimbilia mambo ya kheri? Kama alivyoelezea Allah tabaraka wa ta'ala kutokamana na kauli ya Musa kwa watu wake, Musa alayhi salatu wasalam alipokuwa akiwalingania watu wake, walikuwa wakimpa mihan, wakimpa mitihani ya majaribio. Musa alayhi salatu wasalam akawaambia, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Musa alayhi salatu wasalam anawaambia, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Je, mnavitaka hivi vyakula ambavyo ni duni? Yaani nyinyi mnavibadilisha vitu ambavyo ni duni kwa vile ambavyo ni vya khairi? Mnaviacha mnavitaka vile ambavyo ni duni vyakula hivi, halafu mnaacha vile ambavyo ni vya kheri vizuri kwa nyinyi? Mnataka hivi vyakula ambavyo ni duni na kuacha vile ambavyo riziki ambayo ni ya kheri na manufaa na nyinyi, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuchagulieni. Kwa hiyo atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Je, mnabadilisha lile ambalo liko duni kwa lile ambalo ni la kheri? Tuna ilmu sisi, mathalan tuna elimu ya kitabu cha Allah na sunna za Mtume alayhi salatu wasalam. Hasa unamuona mtu anaona lulu ya ilmu, anaona nuru ya ilmu, lakini anaisikia herufi za harufu yake ya ilmu, anafahamu mahala hapa kunapatikana ilmu, anafahamu kwamba mahali hapa panafundishwa ilmu ya kitabu cha Allah na sunna za Mtume alayhi salatu wasalam. Unamuona mtu huyo anaiacha hii nuru, anakwenda kwenye nuru ya ujinga, anakwenda kwenye ujinga. Kwa hiyo mtu kama huyo ambaye ameacha nuru kama hii ya ilmu, amekimbilia kwenye ujinga, unamwambia atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, unabadilisha kile ambacho ni duni kwa kile ambacho ni cha khairi kizuri. Kwa hiyo Musa alayhi salatu wasalam alikuwa anawaambia watu wake pindi walipokuwa wakimtaka vyakula, anawaambia hayo maneno. Na vile vile tunayo tauhid, tunako kumpokesha Allah, kumuomba yeye, kumnyenyekea yeye, kumtegemea yeye. Muumini anayaacha haya, unamuona anakwenda kutegemea mambo ya hirizi, mambo ya uchawi, mambo ya waganga, mambo ya matunguli. Kwa unamwambia atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Sisi tuna lulu ya Mtume alayhi salatu wassalam ya sunna zake. Mtume alayhi salatu wassalam amekuja na sunna, sunna ambayo Mtume alayhi salatu wassalam anasema nimekuacheni katika uwanja uliokuwa mweupe, maana ni sunna mafundisho yake. Amekuacheni nyinyi, taraktukum ala almahajjati albayda, nimekuacheni nyinyi waumini katika uwanja uliokuwa mweupe. Unamuona mtu huyo ameachwa katika uwanja uliokuwa mweupe, anaacha hii nuru, anaacha dhahabu hii, anaiacha almasihi, anakimbilia katika mambo ya bid'a, anayafadhilisha haya mambo ya bid'a, mambo ambayo ya uzushi, yameandaliwa na watu, yametengenezwa na watu. Kwa kuondoka kwao mambo haya yanakufa, kwa kuwepo kwao mambo haya yanakuwa hai, anayafadhilisha haya kuliko lile la sunna. Kwa hiyo namwambia atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, jivi je, unabadilisha lile ambalo ni duni kwa lile ambalo la khairi zuri? Hiyo ni mifano ya kukaribisha aya hii. Kwa hiyo muumini vile vile naye anaambiwa katika maudhui hii kwamba wewe muumini, amamaka aljanna, mbele yako muumini kuna pepo, mbele yako wewe muumini kuna liqaa ya kuonana na Mola wako. Ewe muumini, mbele yako kuna pepo ambayo ndani yake yaliomo hata akili haijawahi kuhudhurisha katika ubongo wako. Vilivyomo ndani ya hiyo pepo, miongoni mwa vilivyomo ndani ya pepo ni kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Wujuhu yawmaidhin nadhira ila rabbiha nadhira. Muumini anaambiwa mbele yako bwana kuna pepo, na yaliomo ndani ya pepo ni mambo ambayo fikra haijawahi kuyawazia, wala macho hata kuwahi kuona uzuri wa vile vilivyo ndani ya pepo. Muumini anaambiwa ndani ya pepo kuna hurul aini, kuna wanawake ambao ni wazuri tofauti na hao unaowaona. Muumini anaambiwa mbele yako kuna kuja kukutana na mitume alayhi msalatu wassalam ndani ya pepo. Halafu muumini huyo huyo, kwa kuwa mbele yake kuna khairi kama hii, unamuona hana hima ya kukimbilia khairi, unamuona hana pupa ya kuminyana ya kwenda kuzipata raha zile. Unamuona muumini huyo hana hata muamko wala msisimko wote wa kuiwaza janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mathalul jannati allati wu'ida almuttaqun, Allah subhanahu ameelezea pepo yake kwa sifa kemkem. Muumini anaiona pepo, anasikia kuna pepo na anapata habari, lakini hana hamu, hana muamko wa kuitaka ile pepo. Kwa tunamwambia atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, unaridhika na maisha ya dunia ambayo ni duni, dunia hii, dunia ambayo ni fani yenye kuisha, unaacha akhira ambayo yenye kubakia, akhira ambayo ukiingia wewe hakuna kufa, akhira ambayo ukiingia katika janna hakuna hata katika nafsi yako kitakuja chuki au ghadhabu au hasira. Neema fauka neema. Kwa hiyo muumini anaambiwa atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, hivi unakuwa naridhika na maisha haya dunia? Hivi huoni khairi nzuri mbele yako hapo? Maisha haya dunia kishukuru na kufa, maisha haya dunia kesho kutwa tunakuwa maskini, maisha haya dunia kesho kutwa tunafiwa na mkeo, maisha haya dunia yule alikuwa anampenda mama yako baba yako anakufa, unabakia na huzuni wa muda mrefu, lakini unaridhika na maisha haya, unakuwa huna maandalizi mazuri na hiyo akhera. Kwa hiyo aya hii Musa alayhi salatu wasalamu anawaambia watu wake kuridhika na maisha yale, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Vile vile katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala akaelezea, yakulu maula subhanahu wa ta'ala, watlu alayhim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu shaytan fakana minal ghawin walau shi'na larafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ard wattaba'a hawah famathaluhu kamathali al-kalb in tahmil alayhi yalhath aw tatrukuhu yalhath dhalika mathalu al-qawmi alladhina kadhabu biayatina faqususi al-qasas la'allahum yatafakkarun. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake, emueleze watu wako, waeleze umma wako habari za mtu miongoni wa watu wa Israeli. Muhammad anawaambia waeleze watu wako kunako mtu miongoni mwa watu wa Bani Israeli Mayahudi, huyu mtu sisi tuliyempa hoja zetu na dalili zetu tulimfikishia kabisa Uislamu uko hivi, mtu anataka kufuata haki afuate katika sura hii, ukitaka kufuata sunna ya mtume fuata katika sura hii, achana na haya mambo ya uzushi, achana na mambo ya haram, muogope Mola wako, tumempa sisi neema, tumempa neema ya hujja, tumembainishia sisi na tumemuoneshia hujja ya kule anakoelekea kwamba ni kubaya kama atakuwa ameandalia maandalizi mabaya. Kwa hiyo mtume alayhi salatu wasalam anaambiwa watlu alayhim naba alladhi atainah, waelezee watu wako habari ya mtu ambaye sisi tulimpa hoja zetu, mtu huyu katika wana wa Israeli, na tukampa dalili zetu, kisha yeye mtu huyo akajifunza kawa na ilmu, tumemfundisha akajua kwamba jambo hili ni haram, jambo hili ni halali, jambo hili ni mubah, jambo hili nafaa kwangu mimi. Kwa hiyo mtu huyu amepewa dalili, amepewa hujja na amefikishiwa, kisha yeye akajifunza akawa na ilmu. Baada ya kuwa na ilmu, kisha akazikufuru na akazitupilia mbali tena zile dalili za Allah, akazitupilia mbali nyuma ya mgongo wake, kamwambia hii ni halali na hii ni haramu, akishajua kwamba ni haramu, kwa hiyo akazitupilia mbali akafanya ya haramu yale mambo ambayo ametahadharishwa na yeye, akajua kwamba jambo hili ni la makosa, basi yeye kwamba ameshaambiwa jambo hili la makosa, akayatupilia mbali hayo maelezo la makosa lile lile ndo akalivaa. Kwa hiyo akazikufuru, akazikanusha dalili zetu, akazikataa dalili zetu, hujja zetu akaziweka nyuma ya mgongo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema akamchezea shaytani, huyu ni shaytani amemchezea, mwisho wake basi nakuwa katika watu walipotea, fakana minal ghawin, akawa ni katika watu walipotea. Sasa tumempa ilmu, tumemjulisha kabisa, ya ayuhal muslim, fahamu ya kwamba ibada ya mwanzo ya mu'min ni ibada ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, najiepushe na kila jambo ambalo linakupeleka kwenye ushirikina. Akaliacha hilo akakimbilia kwenye ushirikina. Ameelezwa ya kwamba sunna ndiyo mwenendo wa mtume alayhi salatu wasalam, akaacha sunna akakimbilia mambo ya uzushi, mambo yametengenezwa na watu. Ameambiwa kwamba haki ndiyo hii, ayuhal mu'min, hii ndiyo haki ifuate, akaiweka pembeni haki akafuata batil. Kwa hiyo mtu huyo anaambiwa amezikufuru hujja za Allah subhanahu wa ta'ala, dalili za Allah amezikufuru, shaytani amemchezea, fakana minal ghawin, mtu huyu akawa ni katika watu wapotevu. Allah anasema sasa mfano wake mtu huyu, famathaluhu kamathalil kalb, mfano wake huyu ni kama vile mbwa, mfano wake ni kama mbwa. Angalia mfano wa Allah subhanahu wa ta'ala, kisha angalia wajhu shabah, halafu angalia adatu tashbihi, nini Allah subhanahu wa ta'ala anamfananishia mtu huyu na mbwa. Na nyinyi sote na sisi sote tunakubali kwamba mbwa ni mnyama mwenye najisi, kwa maana yale mate yake yale ni mnyama mmoja mbaya sana, kiasi kwamba kwa ubaya wa mbwa sheria inaruhusu ya kuwa mbwa akilamba chombo chako cha kutumia, basi kile chombo kioshe mara kadhaa, na miongoni mwa mara hizo muosha kwa mchanga. Huyu mbwa ambaye ana sura hii, muumini aliyezikufuru aya za Allah subhana akazikanusha baada ya kuwa na elimu nazo, anaambiwa mfano wake ni kama vile mbwa. Mbwa ambaye ikiwa utamfukuza au utamwacha, utaona na utoa ulimi wake nje. Ikiwa mbwa huyo utamfukuza, utamtoa mbali kabisa, kwamba toka, ulimi bado uko nje. Vile vile usipomfukuza, bado unamwona mbwa ule ulimi wake umekaa nje vile vile. Ayuha almuslim, je, kuna ubaya wa mfano kama huu? Bayana imekuijia kabisa kwamba sunna ndio mwongozo wa Mtume alayhi salatu wasalam. Dini yako Allah subhanahu wa ta'ala ameiridhia kwamba ndio dini sahihi, ndio mfumo unatakiwa uishi nao katika maisha yako ya kila siku. Leo hii mfano huu unauona ni mfano ambao au ni jambo ambalo hautakiwi kuishi nalo kila siku. Tukuona kula kwako, mavazi yako, mwenendo wako, muamala wako, biashara zako, maongezi yako yako nje kabisa na Uislamu. Ni mambo ambayo yametengenezwa na watu. Allah subhanahu wa ta'ala kupigia mfano kwamba mfano wa mtu huyu ni kama vile mbwa, kwa maana haridhiki. Mtu huyu haridhiki, ukimpa chakula atatoa ulimi, kwa maana ukimpa Qur'ani na Sunna bado ataiacha, na usipompa vile vile ataiacha vile vile. Ni mfano, hakuna mfano mbaya kama huu. Allah subhanahu wa ta'ala anakaribisha kwamba ikiwa muumini una machungu ya wewe kwamba hautaki kufananishwa na mbwa, na bayina imekuja kwako wewe, basi lazima utakuwa na uchungu wa kujifunza na pia kuyafanyia kazi yale ambayo umefundishwa na Allah na Mtume alayhi salatu wasalam, vile vile na nuru ambayo imeingia katika nafsi yako ya ilmu, utataka kuifanyia kazi. Hiyo ni dalili ya pili. Na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala amewataja Mayahudi kwa kuwasifu na hali yao ya kujua bila kufanyia kazi. Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu Mayahudi, si wasifu mzuri, bali amewasifu kwa wasifu mbaya, kwamba wana ilmu lakini hawafanyi kazi, wana ujuzi lakini hawafanyi kazi. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, mathalu alladhina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. الله سبحانه وتعالى سيما مثل الذين حملوا التوراة مفان وليانباو وليوتكوا نقيبيب التوراة ثم لم يحملوها كيشا وقيبيب هاقيفا نيكاز مفان واكين كمانين كمثل الحمار مفان واوني كمفيلي punda, yahmilu asfara, anabeba vitabu katika mgongo wake. Kamathali alhimari yahmilu asfara biisa mathalu alqaumi alladhina kadhabu biayati llah. Huu ni mfano mbaya kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala anawapigia Mayahudi. Punda ana mzigo wa vitabu, juu ya huo vitabu kuna ilmu, lakini bado anakwenda anaendeshwa na watu, anapigwa bakora. Lau angekuwa na akili vitabu alivyobebeshwa, angejua, angekuwa na ilmu, na yeye akawa anafanya kama vile anavyomfanyia yeye. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia Mayahudi kwamba nyinyi mna Taurat, mna kitabu miongoni mwa vitabu vilivyoteremka kutoka mbinguni, nacho ni Taurat, lakini pamoja na kitabu hichi hamna mnachofanyia kazi, yana mnayofanya yako kinyume kabisa na Taurati. Allah subhanahu wa ta'ala akasema mfano wenu huo wa kuto kuyafanyia kazi yaliyomo ndani ya Taurati ni mfano wa vile vile wa punda mwenye mzigo wa vitabu lakini hajui avifanyie nini. Kwa hiyo na mwenye himma, yule mtu ambaye mwenye himma ya kusoma, mwenye himma ya kuifuata dini yake, mwenye himma ya kuitekeleza dini yake, naye vile vile anaambiwa ayuhal muslim, ewe muislamu, lakal kitab, una kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, una sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam, fa kaifa tadhil, vipi unapotea na vipi tudhal, unapotezwa vipi wewe upotee wewe kwanza mwenyewe, halafu vipi tena wewe mwenyewe upotezwe? Indaka kitabu Allah, indaka kitabu Allah, una kitabu cha Allah kipo mbele yako. Ina aya na sura karibu ni 104, sheria yote ya Uislamu imeelezwa ndani ya kitabu cha Allah, una sunna za mtume alayhi salatu wasalam zimejaa humo ndani, mafundisho ya kila namna ya kibiashara yameelezwa mule ndani, ya vilimu yameelezwa katika sunna za mtume alayhi salatu wasalam, maelezo ya kukamata dola, ya kushika nchi kuwa nyinyi ndio watawala yameelezwa ndani ya sunna za mtume alayhi salatu wasalam, na maelezo kemkem ndani ya sunna yameelezwa. Lakini unamuona muislamu hana pupa tena ya kuyakimbilia haya, anaamua atumie akili yake, anaamua atumie hisia zake, anaamua atumie kile cha kinachomkereketa katika nafsi. Basi Allah subhanahu wa ta'ala anasema mfano wa mtu huyu ambaye ana nuru, ana kitabu cha Allah, ana sunna za mtume, mfano wake ni kama vile Mayahudi ambao wamepewa Taurat na wakawa na ilmu lakini hawakuifanyia kazi ilmu, na ndio maana wakawa ni ummatul maghdhub. Mayahudi ndio maana wakawa ni umma ulioghadhibikiwa. Kwa nini? Kwa sababu wana ilmu, wanajua kwamba hii ndio haki na wanajua kwamba hiyo ndio batil, lakini wakaiacha haki wakaifuata batil. Kwa hiyo sahibu uluwi alhimma, mtu ambaye anania, yule mtu mwenye himma ya juu akiangalia nuru hizi mbili za kitabu Allah wa sunna ya Rasulillah anapata msisimko. Kwa nini mimi nipotezwe na watu? Kwa nini nibakie kuwa mjinga kila siku? Kwa nini nibakie mimi kuwa ni mwenye kuburutwa tu kama vile kiara? Kwa nini nibakie kila siku mimi kuwa maamuma? Kwa nini nibakie kuwa kila siku mtu wa nyuma nyuma mimi? Lazima nijifunze dini yangu. Lazima nikae na mimi nipoteze umri wangu nijifunze dini hii. Al-Imamu Malik rahimahullahu rahmatan wasi'a aliambiwa ila mata tatlubul ilm. Imam Malik aliambiwa ni mpaka lini wa Imamu Malik unatafuta ilmu? Tunakuona unaingia msikitini unaswali, ukimaliza huyo anaenda kusoma. Na kusoma na rudi tena unasomesha. Maisha yako wewe ushaenda kusoma, umerudi na bado waendelea kusoma. Ila mata tatlubul ilm, mpaka lini wewe unatafuta ilmu? Akawaambia minal mahdi ila al-lahdi, minal mahdi ila al-lahdi, elimu bwana yatafutwa tokea utotoni mpaka kaburini, siku nitakapokufa ndio mwisho wangu kutafuta ilmu. Kwa sahibul himma kila siku yeye hamu yake ni kupanda juu, kuinuka. Kwa nini bakie mimi kwa mjinga? Leo hii maneno haya huwa anayasema mwalimu wetu, Allah amlipe kila la kheri. Maneno haya huwa anayasema sana, anasema ukitaka kujua ujinga ambao umekithiri kwa Waislamu leo hii, ujinga uliokita mizizi katika jamii zetu, ingia msikitini kama hivi tulivyo, halafu funga milango ya kulia, kushoto na madirisha, au madirisha yake, na wala usiwe na bakora wala usiwe na bunduki wala usiwe na chochote kile. Msimamishe Muislamu mmoja baada ya mmoja aswali kwa sauti, Muislamu mmoja baada ya mmoja, mwambie ayuhal akhi alfadhil, tunakuomba njoo mbele hapa uswali kwa sauti, kila mmoja asikie, uone maajabu. Tena inawezekana kuna watu wengine ndani ya swala zao wanaomba dua za kujiangamiza wao wenyewe kwa sababu hajui. Kwa hiyo hili sasa inaonyesha ni kwamba watu hawana himma, watu hawana pupa, wamekufa, nyoyo zimepoa, hawaoni pepo ambayo iko mbele yao. pia vile vile hawana hofu kabisa, hawana uoga kabisa na moto ambao uko mbele yao, moto ambao lau utachambuliwa maelezo ya moto wa Jahannam, labda yule ambaye moyo wake ni mkavu anaweza kabakia asilie, lakini habari zake ni nzito. Lakini Muislamu huyu hata moyo kutikisika hivi tu hatikisiki, kwa maana moyo umekufa, hana hata kitu cha kumboost na kumuinua juu, kumwambia ndugu yangu, diqatu qalbu almar'i qa'ilatan lahu innal hayata daqa'iqun wa thawan, kama anavyosema mshairi huyu, diqatu qalbi almar'i qa'ilatan lahu, diqatu qalbi almar'i qa'ilatan lahu, mapigo ya moyo ya mtu huwa yanamwambia, yale mapigo ya moyo yanavogonga hivi, diqatu qalbi almar'i qa'ilatan lahu, mapigo ya moyo ya mwanadamu humwambia yeye yule mtu, innal hayata daqa'iqun wa thawan, hakika haya maisha huu hai ni dakika tu na sekunde, innal hayata daqa'iqun wa thawan, hakika haya maisha ni dakika tu, siku 4 5 ulikuwa mtoto unanyonyeshwa, leo hii unatembea, mara hii umeshakuwa kijana, mara hii umeoa, mara hii umeshakuwa mtu mzima, mara hii umetoka kwenye uzima unaingia kwenye ukongwe, watoka kwenye ukongwe unaingia kwenye kuhula, wa man nu'ammiruhu nunakisuhu fil khalqi, yeyote yule ambaye atakayempa umri akawa ni mtu mkubwa, nunakisuhu fil khalqi, tutamfindisha tu katika viumbe, umbile lake itapinda tu, kwa maana ataisha mtu, wala nafsi yake haina pupa tena ya kujua kwamba kuna pepo, ninakoelekea kule ni sehemu mbili tu, tunakoelekea ni tafsil mbili tu, tunakoelekea yule Muslim, tunakoelekea sisi vichanguzi ni viwili venye kuwapambanua watu ni viwili tu, imma aljanna wa imma an-nar, ima ni pepo na ima ni moto, hamna vingine. Utabakia kuwa kila siku ni mjinga, utabakia kila siku kuwa ni maamuma, utabakia kila siku ni mustami'a, sisi maamuma na wasikilizaji sisi wana, ila mata, mpaka lini? Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii alikuwa anawapigia mfano Mayahudi kwamba wao wana Taurat lakini hawakitumii Taurat, wana ilmu lakini hawaitumii ilmu yao. Na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akawasema wenye kufanana na Mayahudi, akawaambia wa ulimtum ma lam ta'lamu, wa allamtum ma lam ta'lamu, yani allamtum falam ta'malu fama dhalikum bi'ilmi, maana yake ni kuwa yani nyinyi mmejifunza mmekaa mmejifunza baadhi ya mambo ya khairi ya Uislamu, kula kwa mkono wa kulia, Muislamu akitaka kuvaa vae hivi, mavazi yake yasiwe yenye kubana, Muislamu asivae nguo za kukata kabisa hivi, Muislamu asivae nguo ambazo zinatashabuhi bil kufar, Muislamu asivae vitu ambavyo vimeharamishwa kama vile hariri kwa wanaume, Muislamu asikae vijiwe ambavyo havitahitaji Allah subhanahu wa ta'ala, Muislamu asisuhubiani na mtu ambaye anayeshusha himma yake. Vyote hivi mtu umevijua kwamba ni mambo mabaya, lakini tunakuona unafanya, tunakuona unafanya, waumini wenzako wanakuona unafanya. Allah subhanahu wa ta'ala anakupigieni, anatupigia mfano watu wa sampuli hii, ni kama vile Mayahudi waliopewa nuru lakini hawajaitekeleza. Na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akamsifu nabiyullahi Yaqub, akamwambia wa innahu ladhu ilmin lima allamna ay ya'malu bima alima. Allah subhanahu wa ta'ala anamzungumzia nabiyullahi Yaqub, wa innahu ladhu ilm, kwa hakika yeye Yaqub ni mtu mwenye elimu, lima alimna, kwa yale ambayo tumemfundisha, kwa maana anayafanyia kazi yale ambayo amejifunza. Na masahaba wa mtume alayhi salatu wasalam walikuwa na sura kama hii, wanapofundishwa na mtume aya 10 hawazidishi mpaka wazifanyie kazi. Umar bin Khattab radiyallahu anhu kana yatanawabu ma'a al-ghulam, alikuwa akifanya niaba na mtu fulani kwamba yeye anakwenda kufanya biashara, yule kabakia hapa kwa mtume alayhi salatu wasalam, ya akhudhu al-ilma, kisha wakikutana kule yule mtu aliyekuwa kwa mtume anamfundisha Umar, kisha yule naye anakwenda kufanya biashara, yule Umar anabidi anakaa kwa mtume alayhi salatu wasalam, ya akhudhu al-ilma, kuonesha umuhimu kwamba watu walikuwa na himma, wanapupa ya kuyakimbilia mambo ya kheri. Ndugu zangu, vile vile Allah subhanahu wa ta'ala amewachukia wanafiq, wale ambao waliobakia hawakwenda katika jihadi kwa kule kuiangusha kwao himma. Allah subhanahu wa ta'ala aliwachukia sana wanafiki ambao walikhalifu kutokwenda katika jihad, na vile vile akawachukia kwa sababu waliangusha hima yao, wakawa na pupa ya hali ya chini. Na vile vile kukinaika kwa wao kukinaika na kilicho duni ambayo ni dunia, wakaona kukaa katika dunia sisi tutakuwa tutakufa kule, watu kae zetu bila familia zetu, tuache hao wenye kupenda kujionyesha na kupigana wakapigane. Allah subhanahu wa ta'ala akawachukia kwa sababu anaonesha kabisa haya maneno yao ni watu wasiokuwa na himma ya hali ya juu, wasiokuwa na pupa. Allah subhanahu akawaambia radu bi an yakunu ma'al khawalifi, radu bi an yakunu ma'al khawalifi, ma'al khawalifi, wameridhia kuwa pamoja na wale watu waliobakia, wameridhia kabisa. Imetangazwa jihad, imetangazwa nuru ya kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa aljihad fi sabilillah, kupigania kuinua neno la Allah subhanahu wa ta'ala, kalimatu la ilaha illa Allah, na kufifisha na kuondosha moto uliowashwa kwa nuru ya ushirikina, isimame nuru ya la ilaha illa Allah. Kisha kupatikana wanafiki ambao walibaki, wao waliona kama sisi bora tubakie, tusiende katika jihad. Allah subhanahu wa ta'ala akawaambia radu bi an yakunu ma'al khawalifi, wameridhia kuwa pamoja na wale ambao wamebakia. Vile vile Allah subhanahu wa ta'ala bayana annahum lisuquti himmatihim qa'adu 'anil jihad, Allah subhanahu kabainisha kwamba hao wamebakia kutokwenda katika jihad, ya kutokwenda katika jihad ni kwa sababu himma yao imeanguka chini. Allah subhanahu wa ta'ala akasema walau aradu al-khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin kariha Allahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin. Walau aradu al-khuruja, na law hawa wanafiq, walau aradu al-khuruja, kwamba hawa waliobakia hawakotaka kwenda jihadi, lau wangetaka kutoka, la'addu lahu 'uddatan, wangeandalia ile jihadi maandalizi, kama ni wanyama, kama ni vifaa, lakini hawajaziandaa. La a'addu lahu 'uddatan walakin kariha Allahum bi'athahum, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amechukia kutoka kwao, amechukia kabisa kutoka kwao. Walakin kariha Allahum bi'athahum, lakini Allah subhanahu amechukia kutoka kwao. Fathabbatahum, Allah subhanahu wa ta'ala akawatilia uzito wao kunako kutoka, qada'an wa qadara, Allah subhanahu wa ta'ala akawatilia uzito kutoka kwenda katika jihad kwa sababu hima yao sio kubwa, iko chini, wameridhika kubakia na wale ambao wamekhalifu jihad. Na Allah anasema lau kwamba wangekuwa na nia, wangekuwa na makusudio kabisa ya kwenda katika jihad, la a'addu lahu 'uddatan, wangeiandalia ile jihad maandalizi, wangeiandalia vile ambavyo vinastahili katika jihad, venye kuendana na ile jihad. La a'addu lahu 'uddatan walakin kariha Allahum bi'athahum, lakini Allah subhanahu wa ta'ala alichukia kule kutoka kwao, alichukia kabisa kwamba hawa wasia hawaendi hao, Allah akachukia kweli. Fathabbatahum, akawatilia uzito wa kubakia na kutoka, kwa maana kwamba wakashindwa kutoka, jambo likawa zito la wao kutoka, ikaamua wakaamua wabakie pale pale nyumbani. Qada'an wa qadara wa qila qu'udu ma'al qa'idin, na ikasemwa kaeni pamoja na wale wenye kukaa. Hawa wameshuka himma, jihadi imetangazwa na Mtume alayhi salatu wasalam, imamu al-mursalin, sayyidu al-anbiya wal-mursalin, anawatangazia jihad, halafu wanapatikana watu ambao hawataki kwenda jihad, wanataka wakae. Allah subhanahu wa ta'ala kariha, akawachukia kabisa kwamba wale ambao wameridhia wakae, wakaona bora sisi tukae tusiende kufa, Allah subhanahu wa ta'ala akawachukia. Kwa hiyo maana yake ni kuwa mtu ambaye anaiona kheri mbele yake, anaona hii ni kheri ambayo itanitoa mimi katika ubaya niliokuwa nao na inipeleka katika kheri, itanitoa katika maovu haya na kunipeleka katika nuru, mtu huyu kwa kule kuanguka kwake himma, ameanguka himma akaacha kuipupia, mtu huyu Allah subhanahu wa ta'ala anamchukia. Khairi unayo mbele yako, markaz Tabora hii imefunguliwa, hii hapa markaz, watoto waje wasome, lakini mtu huyo fathabatahu, anakuwa mzito kumleta mtoto wake kusoma, anakuwa mzito ya mwenyewe kujisomesha, anakuwa mzito kumleta mkewe kujifundisha, anakuwa mzito hata kufanya harakati za wale wenye kusoma wasome. Mtu huyu Allah subhanahu wa ta'ala amchukia. Kwa nini? Kwa sababu ni katika watu ambao wanazoziporomosha hima zao, ni watu ambao wanaiona pepo mbele yao lakini hawaitaki. Kwa hiyo mtu huyu lazima Allah subhanahu wa ta'ala amchukie. Kwa hiyo aya hii pia inanihimiza mimi na inakuhimiza wewe juu ya kuinua himma. Kuna kunuru, wanawachuoni huwa wanapigia mfano jambo moja, wanapigia mfano mtu ambaye anapita barabarani, anayepita barabarani anakwenda, mkono wake wa kulia kuna dhahabu, mkono wake wa kushoto kuna mavi ya mnyama. Sikia, anapita mtu barabarani anatembea, anaangalia kulia hivi, anaona ni dhahabu au anaona ni almasi. Halafu mkono wake wa kushoto akiangalia hivi, anaona ni kinyesi cha mnyama. Anaiacha ile dhahabu anakosa, anaokota kinyesi. Hadha safihi. Huyu ni mpumbavu. Mjinga. Kitabu cha Allah unacho hichi hapa. Sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam unazo. Hadithi zimejaa chungu mzima. Huyo Muislamu unamwona anaswali kimakosa makosa, anafunga funga zake za kimakosa makosa, huyo huyo mavazi yake, mavazi yake ya kimakosa makosa. Hadha safi. Huyu ni mjinga huyu. Barabara nyeupe hii hapa bwana, lulu hii hapa ya dhahabu, kauli ya Allah hii hapa na sunna ya Mtume hii hapa, anaviacha vile pale, anakwenda kuchukua kinyesi cha mnyama, anaridhika na dunia. Kuni mfano wa chuni huwa anautoa. Lulu unaiacha, almas. Sunna ya Mtume alayhi salatu wasalam. Kitabu Allah unakiacha. Mafundisho leo mule ndani huyataki kabisa. Unakamfumo kako wewe mwenyewe kakimazingira. Una mfumo wako wewe wa kimaisha, maisha ambayo haendani na dini. Una mfumo wako kimazoea, mazoea. Umemkuta babu, umemkuta mjomba wanaishi hivyo. Kwani wewe hao ni maasumu? Ni watu hao wamekingwa na makosa mpaka wasikosee? Hakuna mtu ambaye kina makosa isipokuwa Mtume alayhi salatu wasalam. Katika bashar, katika viumbe, maambia ndio maasumin. Hawa ndio ambao wamekingwa na makosa. Sasa una ule utaratibu unaoenda nao kila siku, kule pia unakupelekea wewe kutokuwa na himma ya kuijua dini yako. Unakusababisha unakuwa ni mtu wa chini. Dini inapozungumzwa nahisi kama vile kinazungumzwa mambo ya kuomba sadaka sadaka tu basi. Kwamba mtu anaona ikizungumzwa khairi, anaona kwamba humu panapozungumzwa mwisho wa maneno ya huyu mwalimu mfundishaji hapa atataka kupiga virungu. Kwa hiyo mtu anapuuzia. Ayuha almuslim, amamaka aljanna wan nar. Mbele yako kuna pepo na moto. Ilam dhalik shi'ta am abaita. Fahamu hilo. Kama mbele yako kuna pepo na moto, basi. Kwa hiyo kama huyu unaona kwamba amekaa hapa na kuzungumzia mwisho wake atakuomba hela, na wewe kuomba hela hutaki, basi jua pia mbele yake pia kuna pepo na moto. Na hakuna makazi matatu. Kama kuna watu watakuja pale siku ya kiyama, wao makazi yao hayaeleweki. Si wa motoni wala si watu wa peponi. Mwisho wake lazima pawe na tafsiri. Lazima patikane tafsiri kwamba huyu ni wa motoni na huyu ni wa peponi. Uluwul himma. Muislamu lazima awe na himma ya juu katika kuyakimbilia mambo ya kheri. Vile vile ndugu zangu, na Allah subhanahu wa ta'ala amewasema vibaya wale ambao wameathirika na uhai huu wa dunia kwa akhira. Watu ambao wameathirika, wameona kama maisha ya dunia ndo mazuri, yanafaa, humu ndo pa kuishi bwana. Wakaiwekea malengo marefu hii dunia, wakaiwekea dunia malengo marefu. Allah subhanahu amewatamka vibaya watu hao, na wanaifanya hii dunia kuwa ndiyo kubwa ya hamu yao. Yani hamu yake kubwa ni kuijenga hii dunia, yani ipendeze kwake yeye. atakayekuja kumtembelea kwake, yani apende, yani afurahi pindi ambapo watu wanakuja kumtembelea kwake, mara wametoka wamekwenda huku, yani apate ile bashasha nafsi yake katika kuitengeneza dunia, watu wamsifu kwamba huyu mashallah kweli bwana kajiendeleza, kwamba yeye hamu yake kubwa kabisa ni kuitengeneza hii dunia. Na vile vile akaona kwamba ukomo wa elimu yake iwe ni hapa hapa duniani basi, kwamba haoni mbele kuna nini, elimu yake inaishia hapa hapa. Allah subhanahu wa ta'ala watu hao wenye kuathirika na maisha haya ya dunia pia amewasema vibaya. Ayuha almuslim, ndugu yangu, jaribu kuangalia Qur'ani kwa uzuri. Qur'ani na maneno, lau utaichukua hivi na ukasoma tarjama yake ya Kiswahili tu hii, halafu rejesha katika ubongo wako angalia yale yanayotamkwa mle ndani, utaogopa wewe Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala anaipigia mfano hii dunia kwa mifano ambayo ni duni kabisa. Wadrib lahum mathala alhayati ad-dunya kama in anzalnahu minas samaa fakhtalata bihi nabatul ardh فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مفانه يعني نكيدو شنيه كوكا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر بالأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. زيان قال ايزو آية سورة الحديد وسورة الكهف مفان دوني ودنيو. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anawazungumzia vibaya hawa ambao wao wameona kwamba maisha yenye kupendeza, maisha ya kudumu ni humu duniani. Kwamba hii dunia anaitengenezea mifumo, anaitengenezea mipango mirefu, anaitengenezea matarajio marefu mno hii dunia. Kala Mola subhanahu wa ta'ala baada hizo aya alizotamka, ya ayuhalladhina amanu ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الله سبحانه وتعالى أنا سيما من نينيني ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله من نينيني pindi mnapoambiwa infiru fi sabilillah, tokeni kwendeni katika jihadi, katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, thaqaltum, jihadi ya kuwapiga maadui wa Allah, mnakuwa wavivu, mnakuwa wazito na wabakia majumbani mwenu tu basi. Thaqaltum ila al-ardhi araditum bil hayati ad-dunya min al-akhirah, hivi je mmearidhia maisha ya dunia kuliko akhira? Ndugu zangu, Allah Mola subhanahu anasema hivyo. Mna nini nyinyi mpini mnapoambiwa tokeni mwende mkapiganie njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, huwa aljihad, mnakuwa wavivu, wanyonge, wachovu, wazito. Utulubu ilma, tafuteni elimu, jifundeni, jifundisheni dini yenu, watu wazito, kama na kwamba vile hujamwambia mtu hainuki kabisa wala hatetereki, bado mtu ni mzito kabisa. Wa talabu ilm fariidha ala kulli muslimi, na utafutaji wa ilmu ni jambo la lazima kwa kila Muislamu. Lakini wajibu huu unamwona mtu wala hauoni kama una mazingatio, haoni jambo hilo ni zito kwake yeye. Bali wengine wanaleta udhu, wanasema ya kwamba mimi nishakuwa mtu mzima bwana, hifadhi yangu imebomoka, ufahamu wangu umeisha, nina majukumu marefu mimi bwana. Ayuha almuslim, kabla yako alikuwa Abubakari Siddiq radhiyallahu anhu, kabla yako alikuwa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, walikuwa ni watu wazima hao. Na Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia ndani ya Qur'an, inna sanulqi alayka qawlan thaqila, hata kama ni mtu mzima, hakika sisi tutakuwekea wewe Muhammad kauli iliyokuwa nzito, Muhammad hakuvumilia. Miaka yake 23 ameondoka ulimwenguni na miaka yake 63 na ameipata ilmu hiyo kwa miaka hiyo na ameifikisha na ni nzito kwake mpaka leo ameipata. Bwana mimi ni mtu mzima bwana, nimeishiwa bwana. Siwezi kuhifadhi mimi bwana, atakufahamu bwana mzito. Al-Imamu Abu Hanifa. Al-Imamu Abu Hanifa amejifunza akiwa ni mtu mzima. Tena habari yake inaonyesha ya kuwa imamu huyu yeye alikwenda kusoma na akaona kwamba mimi sielewi wala sitaki, akaviacha. Akaenda kufanya biashara zake na kufanya shughuli zake. Baada ya muda wale watu wakaanza kumuona kama ni kijana mwenye tafutini. Yaani kijana ambaye ni mufattan, ni mtu ambaye ni mwerevu, ni mtu mzima anafahamu. Wakamwambia kwa nini usitafute elimu? Wakampa mifano huku na huku. Al-Imamu huyu akainuka. Akaamsha hima yake. Ngoja nisome mimi. Achini ya mbali, bali kuna wanachuoni wengine wamejifunza dini kupitia mifano midogo tu ya maji kuanguka katika jiwe. Ameona hifadhi yake ni nzito, hawezi kuhifadhi. Lakini akaja kaona mvua inaponyesha, lile tone linapoanguka katika jiwe, yale matone ya kila siku yanavyoanguka yamepelekea mpaka lile jiwe limetoboka. Kwa hiyo akajiuliza nafsi yake, ikiwa hili jiwe gumu, fi sakharatin samma, jiwe ambalo lipo katika mabonde meusi mazito magumu, lakini mvua imeanguka imetoboa pale mpaka tundu. Kwa hiyo mvua una ulaini wake, imekwenda kumbe kidogo kidogo mpaka imetoboa hili jiwe. Kumbe na mimi kidogo kidogo pia naweza kuifanya hata msafu mzima, basi hata juzu tano. Usione hivyo, wana watu wana mpita katika hali nzito kama tunavyo kuona huko mbele. Kwa hiyo kuiangusha himma ni maana yake ni kwamba wewe umekuwa tayari sasa kwamba ile adhabu ambayo imeandaliwa na Allah kwa wale ambao wanaangusha himma zao, wewe umeshasema ahlan wa sahlan, niko tayari waniadhibiwe tu mimi. Mimi mashughuli bwana, nina watoto watatu, nina mke, nina nyumba, kodi ya nyumba natoa nasoma. Haukuwa mfanyabiashara kama Abubakar Siddiq, haukuwa na pesa nyingi kama Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak imamu ambaye ameambiwa jamaa kulla shay'in. Al-Imam Ibn Mubarak aambiwa kwamba ni imamu ambaye jamaa kulla shay'. Tajiri ni yeye, tajiri ni yeye, mfanya biashara ni yeye, mpigana jihadi ni yeye, mwenye kwenda kuhiji ni yeye, talibul ilmu ni yeye, mtoa fatwa ni yeye, shekhe mkubwa ni yeye, mtoa sadaka mkubwa ni yeye. Utaweza kufikia hivyo? Mtu mwenye zuhudi kubwa ni yeye. Mpaka anakwenda katika ibada ya hija, alikwenda na msafara wa watu wake. Alipofika kule akawaambia, mmesafiri kwa kiwango gani? Yani kwa maana kwa pesa gani? Yani kwa maana pesa ngapi mmetumia? Alafu akawaambia, nipeni mabegi yenu yote yawekeni hapa, atakayeshughulikia ibada hii ya hija ni mimi. Kwa hiyo pesa zenu nawarudisheni, na ibada ya hija huko ndani mahitaji yote ni ya kwangu, msigusi hata chembe. Al-Imam Ibn al-Mubarak. Yeye tushasikia Imam Mubarak akaacha kujifunza elimu ya dini bwana. Hauwezi kusikia hata siku moja. Bado yuko rasiyat. Kwa maana yupo amesoma vile vile kama lilivyokuwa jabali gumu. Na ukubwa wake na utu wake mzima na majukumu yote haya. Sasa hii haya umu wetu haya tena haya yote ni ya kujitakia takia. Yote aliyomo umu wetu ndio yafanya. Ni ya kujitakia. Lakini ukweli mtu ambaye anaitaka heri, akiamua, mambo haya yote yanakaeka pembeni na akafanya jambo la msingi. Lakini ni kwamba tayari watu wameshaathirika na hii dunia. Kuna mifumo inawazunguruka. Mifumo ya kiutandawazi inawazunguruka. Ile mifumo ile inawajengea maisha fulani ya kuiacha dini. Ile mifumo inawatengenezea vitu vinavyowasababisha wao wawe mbali kabisa na dini ya Allah. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anawaambia hawa waumini, ma lakum idha qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum. Mna nini nyinyi pindi mnapoambiwa jamani tokeni mkajifunze, tokeni mkapiganie dini ya Allah, mnakuwa wazito kabisa. Araditum bil hayati dunya, je mmeridhia maisha ya dunia, min al akhirah kuliko akhirah? Jibu ni kwamba kwa Muislamu mwenye kutaka khairi hawezi akaridhia maisha ya dunia. Vile vile Allah Subhanahu wa Ta'ala, hizo ni dalili ndugu zangu. Dalili hizo tunazitoa hapa ni dalili zinazothibitisha kuwa Muislamu lazima awe na himma ya juu. Muislamu lazima au mwenye kutaka kujifunza ilmu lazima awe na pupa ya juu. Dalili zote hizi ni za kuhamasisha, ni za kuinua himma ya mtu. Kwani sura yake huko mbele ni jannati au nar. Dalili nyingine, Allah subhanahu wa ta'ala anasema faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq waminhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana waminhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana. Kisha mwisho aya Allah akasema ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Kuna watu wanasema ya kuwa kwa minan nasi man yaqulu rabbana, kuna watu wamekaa, ewe mola wetu, rabbana atina fid dunya, ewe mola wetu tupatie mambo ya khairi katika hii dunia, tupatie mambo ya khairi katika dunia hii, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, na yeye hana hata fungu moja huko akhira, hana chochote, lakini kuta kuchwa kutwa kucha, ewe mola wangu jalie mambo ya khairi duniani, ewe Allah nifungulie mimi mambo yangu, ewe Allah nikunjulie mimi mambo yangu. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, na yeye huko akhira hana hata fungu la khairi, jambo zuri hana, lakini huko duniani yeye anaomba sana Allah amfungulie. Walioathirika hawa na dunia. Na vile vile kuna watu ambao wanasema rabbana atina fid dunya hasana, kuna wale ambao wanamuomba Allah tujalie sisi katika hii dunia jambo jema. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu, na vile vile akhira jalie mambo mazuri. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu, hao ndio wenye mafungu kwa yale ambayo wameachuma. Wallahu sari'ul hisab. Ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala aliwaaibisha Mayahudi kwa kuyapupia haya maisha. Mayahudi watu ambao ni waovu katika ardhi hii. Hakuna watu waovu katika ardhi hii kama Mayahudi. Al-Yahudu humu al-Yahuda. Al-Yahudu awwalu khalqillahi. Mayahudi ndio viumbe wa mwanzo kabisa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuchukiwa. Al-Yahudu humu al-Yahud. Hawa ndio ambao wamefanya jeuri kubwa ndani ya Qur'ani. Wamewafanyia manabii wa Allah mambo mazito kabisa. Al-Yahudu humu al-Yahud. Al-Yahudu awwal khalqin a'da'an lil-mu'minin. A'da'an lil-mu'minin. Maadui wa mwanzo kabisa waumini ni Mayahudi. Na Allah subhanahu wa ta'ala kwa faida amewazungumza katika suratul A'raf. Akasema waqatta'nahum fil ardi umama. Waqatta'nahum fil ardi umama. Mayahudi hawana taifa. Mayahudi hawana taifa. Allah subhanahu wa ta'ala baada ya wao kuwa katika hali yao ile mbovu ya kuasi na kuua manabii, waqatta'nahum fil ardi umama, Allah kawakatakata kawatapanya katika mataifa. Hawana taifa wao. Lakini leo tunaona kuna Israeli. Tunaona kuna Israeli, tunaona Ramani, tunaona vitu kama hivyo. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala wazungumza Mayahudi. Na hawa Mayahudi kwa faida pia vile vile ndio ambao waliofanya hututu za kumuua Mtume alayhi salatu wasalam. Hawa ndio ambao waliompa yule mwanamke sumu akaweka katika kipande cha nyama Mtume alayhi salatu wasalam alipokula ile nyama. Miongoni mwa akwali zinazosemekana kifo cha mtume kupelekea ni ile kula ile sumu ile nyama. Bali hawa Mayahudi walimwalika Mtume alayhi salatu wasalam kwenye chakula, halafu juu ya paa kuna mwanamke kashika jiwe anataka kumwangushia. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokula kile kijinyama, kinyama ambacho kilikuwa kimewekewa sumu, nyama ilikuwa imewekewa sumu, Mtume alayhi salatu wasalam aliandaliwa na Mayahudi, kile kinyama kilizungumza na tayari Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ameshakula sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mayahudi Allah subhanahu amewaibisha kwa kule kwao kuyapenda haya maisha ya dunia. Anasema wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati, na kwa hakika utawakuta watu ambao wanaipupia sana hii dunia, wanayapupia maisha ya haya dunia zaidi, hautawakuta isipokuwa ni Mayahudi. hasa Muslim. Muislamu kweli. Utakaa maisha yao unajipangia ratiba na matarajio marefu na kwa hii dunia. Akhira yako umeifanyia nini? Familia yako, ndugu zako umewafanyia nini unako akhira? Nafsi yako umeiandalia nini kunako akhira? Hawa ni Mayahudi. Ummatul mal'una. Mayahudi. Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia waumini, wala tajidannahum ahrasa an-nasi ala hayati. Watu ambao wanapupa zaidi na hii dunia. Na ndio maana unaona wanafanya juu chini kuweka propaganda na kueneza utandawazi wa kukuhakikisha wewe unatoka katika huu mfumo na kwenda katika mifumo ya kiutandawazi. Allah tukinge na shari zao. Vile vile ndugu zangu, naye Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu watu ambao ni wenye hima ya juu. Amewasifu sana. Na mwanzo ambao Allah subhanahu ameonyesha wana hima ya juu ni manabii na mitume. Manabii na mitume ni watu wenye hima. Wanapoona kwamba hili ni jambo la kheri, jambo la janna, la kuipata janna ya Allah subhanahu wa ta'ala, unawakuta wana hima ya hali ya juu. Manabii na mitume. Na mwanzo wao wenye hima ya juu kabisa ni ulul azmi. Ulul azmi ni wale watano wale. Nao ndio wamekuwa mwanzo kabisa. Ma'al khilaf bil ulama. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia mtume wake alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wa alihi wasallam, fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul wa la tasta'jil. Fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul. Mtume alayhi salatu wassalam anaambiwa usipungue. Usikate tamaa. Haya mauzo na kufanyia hawa makafiri wa Quraysh. Usikate tamaa kabisa. Usirudi nyuma ukashusha himma yako. Fasbir. Kuwa mvumilivu. Kuwa na subira. Kama sabara ulul azmi mina rusul. Kama vile vile waliposubiri ulul azmi mina rusul katika mitume. Mtume alayhi salatu wasallam anafanywa taslia. Imeonesha kabisa ilifikia kipindi Mtume alayhi salatu wasalam hali imekuwa ni nzito. Ukafiri unazidi kumfanyia uadui. Mpaka masahaba wenyewe radhiyallahu ta'ala anhum wakamwambia, mata nasrullah? Ni lini utakuja ushindi wa Allah subhanahu wa ta'ala? Mwenye kwenda Madina anateswa, mwenye kubakia katika mji wa Makka anateswa, aliye njiani kati ya Makka na Madina anateswa. Na nguvu bado hawana. Mwenye kuhama kutoka Maka kwenda Madina anafanywa uadui wa hali ya juu. Na aliyebakia katika mji wa Maka ni Muislamu, anabakia katika maisha ya hali ya juu. Waumini wakaondoka katika hali ile, wakielekea katika mji wa Madina, lakini wengine wakaacha nyumba zao, wakaacha mali zao. Allah subhanahu wa ta'ala akauona moyo wa Mtume alayhi salatu wasalam, akamwambia fasbir, kuwa mvumilivu, usishuke chini. Mithali hii ni kheri. Jambo hili kwa la kheri. Fasbiri kama sabara ulul azmi mina rusul. Na imedhihirika wazi kabisa subira yao, yani manabii, katika kuifikisha kwao dini. Manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala mitume, subira ambao walioitumia na walioifanya imedhihirika kwa kule kwao kuifikisha dini hii. Wasingekuwa wavumilivu, wangebakia wajanja wajanja, hii dini isingefika hapa. Lakini walivumilia, wakabakia katika dharubu, wakateswa wenye kuchomwa moto. Bali si kuchomwa moto, bali kuna manabii wa Allah subhanahu na mitume wameuliwa. Bali si kuuliwa tu, kuna wengine wamefukuzwa katika miji waliozaliwa. Bali sio hivyo tu, kuna wengine walifanyiwa mukataa. Hatutonunua kwako, hatutonunua kwenye familia yenu, hatouza wala kuozesha. Kaeni humu ndani. Lakini manabii wakasubiri. Kwa sababu wanachokililia ni janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanachokitaka ni pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Pepo ambayo ni pana upana wake wa mbingu na ardhi, ambayo imeandaliwa kwa watu wenye kumwogopa Allah subhanahu. Kwa hiyo subira yao ilidhihirika katika kuifikisha kwao hii dini. Nuh alayhi salatu wa salam, Ibrahim, Musa alayhi salatu wa salam, Isa na Muhammad na wengineo, wote ukiangalia sira yao na mwenendo wao utaona ni majanga, majanga makubwa kabisa wameyapitia, lakini wakasubiri. Wamesubiri kwa sababu kile wanachokilingania, kile wanachokitaka kina thamani kuliko hata haya anayoyafanya. Kama vile vile Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyoelezea mawqif ya wenye himma ya juu, kama vile mu'min wa Firaun ambaye alikuwa anaficha imani yake, Allah Subhanahu ameelezea pia kuna watu na himma, kuna watu na himma za juu kama vile mu'min aliyekuwa katika watu wa Firaun. Yani Firauni na uovu wake aliyokuwa nao na wale watu waliokuwa chini yake, ndani ya wale waliokuwa chini yake kuna mtu ambaye ni mu'min alikuwa mule ndani anaificha imani yake. وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. نعم تقول في شيء من ياك لكن الله سبحانه وتعالى أكمتاج لن يقرآن كونيش يقوم بألي كوا تياري ما شيء عندها نفسياك تقلو كوا لليو نديو مانا فرعون اللي واتسا سانا وتوهاو اللي واتسا اللي واتسا اللي واتسا هو يونا اللي واتسا والواتي أمباو اليوم كباني موسى. Lakini je, watu walirudi nyuma? La, hawakurudi, bali walizidi kushamir, kuinua hisia zao katika kuliendea jambo la khairi ambapo ni janna. Wa qala rajulun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Na pia Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha waumini wawe na hima ya juu na vile vile washindane katika khairi, wakimbilie mambo ya khairi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, kimbilieni msamaha utokao kwa Mola wenu, kimbilieni msamaha. Ayuha almuslim, hivi kukaa kila wakati uko unasema allahumma ghafirli wa tub alayya innaka antal ghafurur rahim, allahumma ghafirli wa tub alayya innaka antal ghafurur rahim, au kusema astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, kuna uzito gani? Ee Mola wangu nisamehe, ee Mola wangu nisamehe. Kama utakuja kuona kuna kipengele cha wakati, kipengele chozungumzia wakati, dumu na kuomba maghfira kwa Mola wako. Mazungumzo ajabu ajabu yaache, mazungumzo yasiyo na faida yasiyo kutengenezea akhira yako yaache. Badilisha pale kwenye mazungumzo ya hivyo, weka khairi, badilisha mazungumzo hayo, weka dhikri astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antal ghafurur rahim. Dumu na dhikri hiyo. Ukiona pia haipo hiyo, tafuta zingine ambazo zimethibiti kwa Mtume alayhi salatu wasalam, na jiepushe na zile dhikri ambazo hazijathibiti. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, kimbilieni msamaha wa Mola wenu, msamaha utakao kwa Mola wenu. Na vile Allah subhanahu wa ta'ala anasema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, kimbilieni vile vile kwenye msamaha wa Mola wenu, kimbilieni wasari'u, kimbilieni msamaha wa Mola wenu ambao msamaha huo ndani yake kuna pepo wa jannati, na kuna pepo, kimiliani pepo, upana wake arduha samawati wal ardh, upana wa hiyo pepo ni mbingu na ardhi. Uiddat lil muttaqin, pepo ambayo imeandaliwa kwa wale wenye kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile Allah subhanahu anasema fastabiqul khairat, basi shindamaneni, basi kukimbilia mambo ya khairi. Ayuha almuslim, kam min alkhair tamurru alayk, ngapi kati ya khairi zinakupita? Kusoma Qur'an, kusikiliza durus, kusikiliza mauidha ya khairi, kujiepusha na watu ambao wanazungumza mambo ya uongo, kujiepusha na watu wazushi. Kama unamkumbuka Mola wako nyumbani kwako, kuwe ni mahali ambapo ni maandalizi ya kutajwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama bado hali haijawa nzuri manyumbani kwako, ombea dua, ombea dua, waombee dua watu wa kwako, kwani inawezekana ile level ambayo unataka kuwafikishia ya ujumbe bado haijafikia. Unaweza ukawaambia kwa ukali wakapotea zaidi, unaweza ukawaambia kwa kuwafokea wakapotea zaidi, kwa sababu dini yetu mabniyu lil masalihi, kama anavyosema Imam Sindi, dini yetu imejengwa kwa maslahi. Na ndio maana Allah akasema katika Qur'ani, wala tafurudil ladhina yad'una min dunillah, na wala usiwafukuze, wala tafurudil ladhina yad'una min dunillah, na wala usiwafukuze wale ambao wanaomba kinyume na Allah. Ukawafukuza tu, ukawasema neno mabaya, ukakweza, kisha wao kwa sababu wanaabudu Allah, wanaabudu kinyume na Allah, wakamtukana Allah subhanahu wa ta'ala bighairi ilmi, wakamtukana Allah bighairi ilmi, pasi na elimu. Kwa dini inaangalia maslahi. Kwa hiyo waombe dua. Omba dua kisawa sawa. Allah wape hidayah. Allah waongoze. Kama ni baba, kama ni mama, kama ni dada, kama ni mke, muombe dua. Unazo nafasi za kuomba dua. Na hii ndio inaonesha una himma ya watu kupata hidayah. Una pupa ya watu wa kuongoka. Una hamu ndugu zako na jamaa zako waijue kheri, una hamu. Ndio maana kaa katika ibada zako, baada ya zile ibada za swala za usiku, umekaa peke yako umeinua mikono unamuomba Mola wako, unaomba ya Rabbi. Muongoze fulani. Ya Rabbi, msamehe mama yangu, baba yangu. Ewe Mola wangu, muongoze mke wangu. Ewe Mola wangu, mjalie mtoto wangu kuwa ni katika kizazi kilichokuwa chema. Ewe Mola wangu, jalie nyumba yetu iwe ni nyumba miongoni mwa nyumba za kheri. Visomo vya usiku hivi. Hii ni ishara ya wazi kwa wewe kwamba unaitakia kheri na una himma. Lakini kukosekana hivi vyote, maana kwamba mtu huyo anaishi tu kawaida, mambo yaende tu na siku ziende. Allah Subhanahu wa Ta'ala vile vile anasema fafirru ila Allah. Kimbieni kwa Allah, kimbilieni kwa Allah. Ndiko kwenye kheri huko. Kwenye mambo mazuri, fafirru ila Allah. Na vile vile Allah Subhanahu akasema limithli hadha faly'amalil 'amilun. Sura Safat. Allah anasema limithli hadha faly'amalil 'amil. Kwa mifano kama hii. Pepo yaliomo ndani ya pepo, ujira wa watu wenye kufanya kheri. Hasa kwa mifano kama hii, faly'amalil 'amilun, basi wafanye wenye kufanya. Sasa wale watu ambao wanajidi, wenye himma ya juu, wanataka kufanya kuikimilia kheri, basi wafanye. Mlango huo hapo, wafanye. Limithli hadha faly'amalil 'amilun. Na vile vile Allah Subhanahu akasema wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Na katika hayo pia washindane na kushindana mambo ya kheri, watu washindane. Leo hii imekuwa mtu kumzungumzia sadaka hapa mpaka umletee aya 26. Umletee dalili za hadithi ngapi? Eh? Hii ni kuonesha kwamba himma imechuka chini. Mambo ya kheri watu tena hawana hamnayo. Lakini yakitokea sio kuwa hayo, utaona watu wanashabikia. Kuna watu kipindi cha nyuma, Allah atusamehe kwa ujumla, walikuwa wakilaumu kisimamo kirefu cha tarawih. Walikuwa kilaumu sana kisimamo kirefu cha tarawih. Amekaa miezi 12 au miezi 11 hajawahi kuswali kisimamo cha tarawih. Lakini kapata mwezi huo mmoja tu kisimamo ikawa kirefu. Utamsikia mtu analalamika. Hawa wanapenda kujionyesha. Wanataka wajionyeshe kama watu wao wamesoma. Dini haiko hivi bwana. Eh? Dini hii bwana, dini nyepesi. Analeta hoja hoja nyingi sana za kulipinga pinga hili jambo. Lakini huyo huyo wewe mvizie vizie kwenye mabanda ya mpira. Amekwenda mpira umechelewa. Amekwenda lakini amechelewa swafu. Kwa maana ile madawati nao kaa pale mbele, yeye amechelewa. Kwa hiyo yuko nyuma. Mpira utachezwa dakika 90 kasimama. Na kama ni ngoma ni draw zitaongezwa dakika zingine, atasimama. Na akitoka baada ya mpira atakaa na wenzake na vigenge wamesimama wanazungumza. Alafu yeye kwenye swala huku namsikia, ama imam bwana riyad kujionyesha. Sheikh anataka kuonyesha kwamba ana wanafunzi kibao wamehifadhi Qur'an. Ayuha almuslim ya akhi alfadhi. Muogope Mola wako. Mbele yako nasema ndugu, mbele yako na vitu viwili tu, hamna kingine. Mbele yako ni janna au nar. Ni pepo au moto. Kwa hiyo mzaha unaofanya huu, usizanie mzaha Allah huoni. Mzaha huu Allah Subhanahu wa Ta'ala anauona. Na malipo yake yapo. Kiraman katibin wapo wanaandika. Vile vile Allah Subhanahu wa Ta'ala wamtadaha awliya'ahu annahum yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Allah vile vile amewasifu wale ambao ni mawali zake kwamba ni wenye kukimbilia mambo ya kheri. Na vile vile Allah wafaddala Allahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina ajran 'azima. Allah Subhanahu wa Ta'ala amewafadhilisha wenye kupigana jihadi, waliotoka kwenye kupigana jihadi Allah amewafadhilisha kuliko wale waliokuwa wamekaa chini. Akawafadhilisha kaona hawa ndio bora kuliko hawa waliokaa chini. Ndugu zangu, mimi naomba niishie hapa kwa dalili hizi tu, na ima muhadhara mwingine utakuwa ni muhadhara kwa dalili za sunna na maelezo yanayofuata. Kama nilivyosema mwanzo, kama muhadhara huu utakuwa ni mrefu kiasi, kwa maana kwamba utakuwa na mwendelezo mrefu, lakini shekhe kama atakuwa na mihadhara yake mingine, itakuwa na mruhusu, atakuwa naendelea vile vile. Lakini sura ya muhadhara huu ina maelezo marefu kwa sababu ni jambo ambalo inatakiwa watu walikaririwe. Swala himma na kuinua himma ni jambo ambalo natakiwa mtu aeleze mpaka kinaike, atosheke na aone wapi yupo. Kwa sababu na mtu mwingine hafahamu yeye yuko wapi. Yeye anaona kwamba yuko tu na swali, anakimbia, anarudi, anakula, analala, amemaliza kila kitu. Lakini kumbe kuna vitu ambavyo vinamzunguruka vinaweza vikamsaidia akainuka akajibusti. Mpaka siku ije kutokea miaka ya nyuma asema dah, kweli mimi nilikaa pale lakini sijafaidika. Naomba Allah Subhanahu wa Ta'ala ajalie haya niliyosema, kwanza yanufaishe mimi msemaji na vile vile yanufaisheni nyinyi wasikilizaji. Aqulu ma tasmi'un walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kama kuna swali katika mada hii ambayo tumezungumza. Naam mwalimu. Mada hiyo sio ya kwetu. Mada yetu sisi tunazungumzia ulughul himma. Mambo ya kuzungumzia Mayahudi wameitwaje Mayahudi. Ile ilikuwa ni mimbabi faida, katika mlango wa faida tu basi. Lakini kama swala ya kuzungumzia Mayahudi, kuzungumzia maadui wa Uislamu, kuzungumzia manaswara, kama itatokea huko mbele sawa, itakuwa kama kuna ulazima huo. Lakini sisi tunaangalia mada yetu kwenye kile kiini, kwa sababu nikifungua mlango Mayahudi hapa itakuwa ni mlango mrefu. Naam. Katika darasa letu leo tumesoma miongoni mwa aya inasema baada kumuliza kila la kumfunu fi ardhi taqantu araditu fi hayati dunya min al-akhirah. Aya hii nimewahi kuisikia wakiitumia wale wanajita Ahlusunna wanajita maasalafiyatu waljihadi, kwamba aya hii inawalenga wale watu ambao wanakataa kwenda kufanya jihadi katika maeneo ya Somali na maeneo mengine, kama Allah alivyokusudia wale ambao walikataa kwenda kufanya jihadi katika zama za Mtume. Naam. Hii aya hii iko mahala sahihi au sio mahala sahihi kwa wao jinsi wanavyotumia? Mlango usiokwenda katika jihadi ni mwanafu. Mlango wa kuzungumzia ashabu at-takfiri. Mlango wa kuzungumzia watu wenye kuwakufurisha Waislamu, watu wenye kufaradhisha na kusa, na kuhalalisha jihadi za Somalia na vinginevyo, mlango huu sio hapo. Iko mada rasmi biidhnillahi tabaraka wa huko mbele kuja kuyabainisha haya mambo shuwayan shuwaya ruwaidan ruwaida mahala. Eh, pole pole tutafika. Tuna haraka sisi. Dini yetu ni dini nzuri, mambo pole pole. Kwa ndugu zetu humo kwanza bado wao hawajapata ufumbuzi mambo kama hayo. Eh? Kwa hiyo sisi tutafika tu. Kwa hiyo kuwazungumzia hao kwa sasa hivi na hii aya wanayoitumia, hizi ni hujja, zipo vitabu vya Kiislamu vya Kisalafi vimezungumza. Kitabu cha al-Imam al-Sheikh Bazimula amezungumza, al-Muhkam wal-Mutashabih, amleta hoja zote hizo. Aya zao zote zao ashabu takfiri, salafia jihadia. Natuita sisi ni salafia nisaia, natuita sisi kazi yetu ni kukalisha makalio tu chini hapa, ndo kazi zetu. Watusema hayo maneno yote kama sisi kazi yetu sisi ni kuwakalisha watu tu basi chini hapa. Watu nakufa huko Somalia, nyinyi mmekaa hapa kalisha watoto chini tu hapa, bali wamefikia kuwatukana juu na wachuoni wetu. Mwachuoni huyu Ibn Baz huyu mwana wachuoni ambaye sisi kwake hatuchukui fatwa ya jihadi, bali akija kwetu huku sisi tutamleta tutampeleka kwa Somalia, kazi yake itakuwa anachuna mbuzi tu. Kwa hiyo ni mambo ambayo yanafikia na wakati wake. Lakini sisi mada yetu hatupo huko kabisa. Wala sipataki paingie. Atakayeingiza atajibu mwenyewe, mimi sijibu. Sasa ni mambo kidogo yanahamsha na hamisi yanahamsha hisia chafu. Kwa sababu tunataka sisi tuwazungumzie kwa ubaya, tuwazungumzie kwa ubaya. Tunaweza, sio kama tuwezi. Sema kuwazungumzia ashabu takfiri wal jihad tunaweza. Lakini sisi kwa sasa hivi la. Kama mwalimu yeye ana huo uwanja wake wa kuzungumza, yeye atazungumza, wala siwezi kumzuia. Lakini kwa mimi wakati wangu bado wa kuzungumza haya mambo. Na si kwamba ninaingia katika ile kaida ya kwamba la yajuzu ta'khiru al-bayan inda waqti al-haja. Mimi siingii katika kaida hiyo. Kaida hiyo mimi siingii kabisa, bali mimi ninaangalia wanafunzi tulionao, ndugu zangu wanafunzi hao. Nini wanachokihitaji? na wale watu ambao wamekuja, watu wa mwanzo, labda kapita bahati mbaya kusikia muhadhara, ndio tunaoangalia hapa. Naam, swali lingine. Naona hakuna maswali. Jazakumullahu khair. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أشهد أن